було двоє жінок. Одна важка, судячи з доповіді акушерки, а друга в нормальних пологах. Ота друга, молода симпатична жінка на ім'я Галя, лежала собі у ліжку і стиха постогнувала, збираючись от-от народити. Важка жінка Ольга Гнатівна, 32 років, з першими пологами, викликала тривогу. Набряки, підвищений тиск – усе свідчило про небезпечне ускладнення вагітності, пізній токсикоз. Ні скаркари, а саме вона сьогодні чергувала, показував бурю. При такому високому тиску в жінки кожної миті могли розпочатися судоми. Зволікати не можна було. Софія призначила лікування. Варвара Григорівна заповнила систему. «Софія Андріївна, ходіть сюди. Які препарати вводити?» Софія вийшла в маніпуляційну. Не минуло й хвилини, як із передпологової почувся стук падіння тіла і несамовитий крик. Софія і Варвара Григорівна кинулися до жінок. На підлозі в судомах лежала Галя, жінка з нормальним тиском і нормальними пологами. А тяжко хвора Ольга Гнатівна стояла над нею, дивилася на тіло, що вигиналося у корчах, і несамовито кричала. Софія вперше таке бачила. Часу на роздуми не було. Інструментів для допомоги також під руками не було, а головне, на допомогу жінці залишалися секунди. Далі буде пізно. Софія вхопила з ліжка подушку і поклала Галі під голову, бо тіло хворої здійснювало химерні рухи, і голова раз у раз билася об підлогу. В руках Софія мала шмат бинта і встромила його жінці між зуби замість роторозширювача, бо під час судом жувальних м'язів вона могла б прикусити або й відкусити собі язика. «Пальці заберіть, відкусить!» – гукнула досвідчена Варвара Григорівна. Софія ледве встигла відсмикнути пальці, як щелепи хворої міцно прикусили бинт. Обличчя посиніло, вени набухли, тіло вигнулося. Та найнебезпечнішим було те, що вже почала народжуватися дитина. За хвилю напад минув. Хвора дихала, але до притомності не приходила. «Господи, врятуй дитину!» – прошепотіла Софія. Звідки в них із Варварою Григорівною взялися сили, щоб підняти жінку з підлоги, перенести в пологову залу, покласти на стіл, потім вони ніяк не могли збагнути. Голівка дитини вже частково народилася, а непритомна мати, не володіючи собою, вигиналася хвилями, кидаючи руками і ногами на усебіч. На крик прибігла медсестра відділення новонароджених та санітарка. От і увесь черговий персонал. «Тримайте жінку», – заволала Софія, і, не тямлячи, що робить, навалилася всім тілом на живіт роділлі. «Варваро Григорівно, приймайте дитину». Немовля випорснуло просто в руки Варвари Григорівни, що тільки встигла обробити їх спиртом, на щось більше часу не вистачило. Всякі дива бувають на світі. Але найбільшим на цей момент було те, що дитя, народжене непритомною, ледве живою матір'ю, майже одразу голосно закричало і змагалося в потужності крику з переляканою Ольгою, що на усі заставки репетувала у передпологовій. «Заберіть його звідси», – попросила дитячу медсестру Софія, знаючи, що кожен подразник –